NRV is de verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé-rondreizen. NRV neemt je mee? Kijk op nrv.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Het NOS Radio 1-journaal. 6:35 is het. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Zegt hulporganisatie Save the Children. En Save the Children wil dat de internationale gemeenschap in actie komt voor de veiligheid van deze kinderen. Annemieke Ruggenberg is van Save the Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor kinderen zijn dit? Het zijn kinderen uit 30 verschillende landen. Ik moet zeggen dat sommige van deze kinderen ook al echt geboren zijn in Syrië in de afgelopen jaren. Maar het is dus een vrij uitgebreide lijst van kinderen vanuit eigenlijk over de hele wereld. Ook uit Nederland? Zeker ook uit Nederland, ja. En hoe zijn die kinderen daar gekomen? U zegt er zijn er daar geboren natuurlijk, maar er zijn ook oudere kinderen bij die dus daar uiteindelijk terecht zijn gekomen. Ja, dat is heel verschillend. Er zijn kinderen bij die zelf geronseld kunnen zijn vanuit hun thuisland om in Syrië te strijden. En er zijn ook veel kinderen bij die doordat hun ouders naar Syrië wilden gaan mee zijn gekomen. Hoe komt u eigenlijk aan die cijfers? Wij zijn de grootste hulporganisatie in deze drie kampen in het noordoosten van Syrië. Dus we konden op die manier, omdat we veel met deze kinderen te maken hebben, konden we deze telling maken. En voorop staat, zo lezen we dan in het rapport, dat de buitenlandse kinderen in slechte omstandigheden leven. Ja, dat klopt. Ze zijn eigenlijk een soort kwetsbare groep binnen een al erg kwetsbare groep. De omstandigheden zijn erg slecht. Eigenlijk is iedereen daar afgesloten van faciliteiten. Maar deze kinderen in het bijzonder en deze families zijn niet populair in de kampen. Ze worden niet goed in de groep opgenomen en ze vormen daarom eigenlijk een extra groot risico. En welke hulp kunt u die kinderen dan geven met Save the Children? Nou, wij zijn daar en wij verlenen eigenlijk allerlei soorten hulp. Natuurlijk ook gewoon het hoognodige, dus voedselpakketten, maar ook psychosociale hulp. We hebben child-friendly spaces om kinderen daar een soort van rust te kunnen geven, een ruimte voor zichzelf om bij te komen. We begeleiden kinderen met trauma's, dus het is eigenlijk zo breed als je maar kunt voorstellen. Daar zullen er nog wel meer bij komen waarschijnlijk, hè? Want er is nog steeds een klein stukje IS-grondgebied waarvan wordt gezegd dat het nog uren, dagen, dat ze dat nodig hebben om dat uiteindelijk ook in te nemen opnieuw. Dus daar zullen nog steeds meer mensen daar vandaan komen. Ja, die kans is zeker erg groot. En dat is ook een van de redenen waarom wij nu vonden dat we op moesten staan voor deze kinderen en van ons moesten laten horen. Wat de omstandigheden waarschijnlijk dus alleen maar slechter gaan worden. Ja. U pleit er ook voor, Save the Children, dat de kinderen en de families door de landen waar ze eigenlijk vandaan komen worden teruggehaald. Nou ja, die discussie is in Nederland ook gaande natuurlijk. Dat ligt allemaal erg gevoelig. Ja, dat klopt en dat begrijpen wij ook zeker. Wij vinden ook dat er echt naar individuele gevallen gekeken moet worden en dat de situatie van een individu natuurlijk goed in kaart moet worden gebracht. Maar voorop voor ons staat het belang van het kind. En het is dus duidelijk dat het met deze kinderen erg slecht gaat. En de kinderen die daar natuurlijk zijn door de acties van hun ouders zijn ook slachtoffer. Dus zij zijn in de eerste instantie kinderen die net als alle andere kinderen beschermd moeten worden en gewoon kinderrechten hebben die nu geschonden worden. Hebt u een idee hoeveel Nederlandse kinderen daar zitten? Nee, ik durf daar geen precieze uitspraak over te doen. Want we hebben eigenlijk een telling gedaan van alle kinderen die dus uit andere landen komen. En wij doen geen precieze uitspraken over het aantal Nederlandse kinderen. Nee, want het kabinet is tot nu toe niet van plan om IS-strijders terug te halen. De minister Grapperhaus heeft gezegd, we onderzoeken of Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en bijvoorbeeld hun kinderen wel teruggehaald kunnen worden. Maar het is niet duidelijk hoeveel dat er zijn. Dus daar weten ze het ook niet kennelijk. Het kan dat die cijfers natuurlijk later nog wel bekend gaan worden. Want dit is ons eerste bericht hierover. Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp nog lang blijft spelen. En dat wellicht onze mensen die daar nu aan het werk zijn, daar in de toekomst wel meer over zouden kunnen zeggen. Ja. Maar dat is iets waar wij nu nog niks mee kunnen. Annemieke Ruggenberg van Save the Children, dank voor de uitleg. Ja, en dank voor de aandacht hiervoor. Samsung, dat is een maatschappij die bijvoorbeeld telefoons maakt, wil de uitklapbare telefoon laten terugkeren, maar dan net op een andere manier. Het bedrijf presenteerde gisteravond de eerste uitvouwbare telefoon en NOS-tegenredacteur Nando Kastelein heeft de hele nacht niet daarvan geslapen. Misschien, Nando, valt het mee? Dat valt mee. Oké, okay. Goedemorgen. Eerst denk ik even hebben over de prijs. Hè. Dat is altijd interessant. Wat kost dat ding? Ja, hou je vast. De telefoon kost bijna $2000. En dat is natuurlijk een heleboel geld. Je kunt er een goede tweedehands auto van kopen en studenten kunnen er een jaar van studeren. En dat is dus het bedrag wat Samsung vraagt voor een telefoon die in hun ogen laat zien waar het naartoe gaat in de toekomst met smartphones. Want hoe bijzonder is die telefoon? Ja, het is wel echt een nieuwe soort in de telefoonindustrie. Het is naar verwachting de eerste telefoon van een reeks telefoons, ook van andere partijen die bezig zijn met uitvouwbare telefoons. Dus het is wel echt een vernieuwing. Tegelijkertijd zal het de komende tijd toch ook een telefoon zijn die maar op kleine schaal wordt verkocht. Maar ja, het is dus wel een nieuwe stap in de ontwikkeling van smartphones. En de vraag is waar dat naartoe gaat. Ja, maar beschrijf nog eens even. Want we kennen natuurlijk die vroeger uitklapbare telefoon. Ja. Dat je gewoon zo'n dingetje, zo'n klepje open doet. Maar hoe zit dit dan? Ja, dit is een telefoon die als je hem in je hand hebt en hij ligt dit wat dikker overkomt. En dat komt omdat er natuurlijk twee schermlagen over elkaar heen liggen. En als je hem uitklapt, dan zie je in feite één groot scherm. Wat qua oppervlakte vergelijkbaar is met een iPad mini. Dus een kleine tablet in feite. En dat is dan je hele telefoon. Waar je allerlei dingen op kunt doen. Je kunt er navigeren, je kunt er Netflix op kijken. Het is dus gewoon hoe een telefoon werkt. En de motivatie van Samsung is dus dat je, als je even snel iets wil checken, je voorop, als hij dichtklapt, dus een kleiner schermpje hebt. En als je echt langere tijd wil, dingen wil doen, dan heb je dat grotere scherm. En ja, de vraag is of die verandering, hè, want nu heb je gewoon één scherm waar je alles op kunt doen, dat is wat groter tegenwoordig. Ja. Of we dat willen, of we naar van één naar twee schermen. Dan afhankelijk van welke groot of klein scherm hebt. Nou, zo te horen heeft hij nog niet zo'n nieuwe van $2000. Je zat even een hapering op de lijn, Nando. Kun je er ook nog gewoon mee bellen trouwens? Vraag ik nog maar even voor thuisfront. Je kunt er ook gewoon nog mee bellen. Oh, ja, maar dat is natuurlijk lang niet meer het belangrijkste van die telefoon voor veel mensen. Nee, inderdaad. Zeg, wat viel je nog meer op aan die presentatie van Samsung? Ja, het was een vrij volle presentatie. Samsung kon het niet alleen die opvouwbare telefoon aan, maar ook nieuwe versies van zijn bekende Galaxy-lijn. De Galaxy S10. En dat zijn, er zijn vier nieuwe modellen uitgekomen. En daarbij vallen twee dingen op. Er is een 5G-model uitgekomen. Dat dus werkt met de nieuwe mobiele netwerken. Waar je de komende tijd nog niet zoveel aan hebt. Omdat die netwerken pas de komende komende anderhalf jaar worden uitgerold. In Nederland duurt het waarschijnlijk nog langer. En, dat is wel aardig, is het een vingerafdrukscanner onder het scherm. En dat was tot nu toe vrij lastig in te bouwen. Dus dat is alsnog wel gelukt. Is dit het ei van Columbus voor de telefoonindustrie? Want we hebben daarvan gemerkt dat ze de afgelopen tijd de resultaten wat terugliepen. Ja. Ja, dat is, als je naar Samsung kijkt, dit is wel echt het was echt hun avond. Ze wilden hiermee laten zien, zo willen wij de consument terugveroveren. Maar de vraag is of de consument terugveroverd wil worden. En tegen welke prijs? Want die opvouwbare telefoon is gewoon heel erg duur. Nou, die andere telefoons, de Galaxy S10, die begint wat goedkoper. Rond de $750 uit mijn hoofd. Maar ja, alsnog, de consument die is wat aan het veranderen in zijn gebruik van telefoons. Ze houdt wat langer vast aan zijn telefoon. En wil wat minder uitgeven. Dus ja, de vraag is in hoeverre iedereen nu alsnog staat te trappelen om een nieuwe telefoon aan te schaffen. NOS-tegenredacteur Nando Kastelein was dat. NOS Radio 1 Journaal. 7:14 praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In Nieuwsuur sprak correspondent Tim de Wit met de Britse oud-premier Tony Blair. Het ging over de Brexit. Nog altijd ligt er geen definitieve deal op tafel. En over iets meer dan een maand dan vertrekken de Britten al uit de EU. Het is een zootje, zei Blair. Look, anyone looking at the UK today sees our politics as a complete mess. I mean, Brexit is just turned into a never-ending saga of confusion, incompetence. I think there's a increasing anxiety in the country over Brexit and over the state of the country. In Met het oog op morgen ging het over de Britse jihadbruid Shamima Begum. De Britse overheid heeft haar staatsburgerschap ingetrokken. In een gesprek met ITV zei ze dat haar man, die gevangen is genomen, uit Nederland komt en dat ze overweegt om hier een verblijfsvergunning aan te vragen. NRC-journalist Thomas Ruip vertelde wie haar Nederlandse man is. Ja, hij komt uit Arnhem en hij is een bekeerling die op zijn 17e tot de islam bekeerd is. Toen ook zijn naam veranderde en ja, tot zorg van zijn ouders steeds meer tekenen van radicalisering begon te vertonen. En hij is in 2015 is hij naar het kalifaat afgereisd. Bij Jinek zat de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, gisteren verscheen zijn nieuwe boek Veenbrand, waarin hij waarschuwt voor de groeiende onvrede in de samenleving. Zo zijn er een aantal sluimerende kwesties waarbij het ja, eigenlijk op hoofdlijnen lijkt alsof het zo goed gaat, maar niet iedereen dat zo voelt. En dat is die veenbrand. Als dat lang doorzet en heel veel mensen zich onzeker voelen, mm-hmm, of jij met je diploma nog werk zult vinden, of jij er nog bij hoort, dan sluimert er ondershuids eigenlijk in- en uitsluiting, zou je kunnen zeggen, van een aantal groepen. En ook bij Jinek werd de cast van The Passion van dit jaar bekendgemaakt. Tilia Romley speelt Maria, Martijn Krabbe is de verteller. En Jezus wordt gespeeld door Edwin Jonker. Acteur Porgy Fransen speelt Pilatus, al heeft die laatste geen idee waarom ze bij hem zijn uitgekomen. Ik heb die Passion nog helemaal nooit gezien. Ik heb er verder ook helemaal niet zoveel mee. Ik ben ook helemaal niet gelovig of zo. Dus ik voel me eerlijk gezegd, ik sta ook helemaal te trillen, want ik ben nerveus om hierbij te moeten zijn. Of te zijn. Ik vind het ook heel leuk hoor. Maar het is goed. Er liggen nog allerlei toekomstmogelijkheden voor ons als ik dit zo hoor. We kunnen altijd nog in de Passion, ook al heb je er nog nooit naar gekeken. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Ja, de Britse politie denkt dat de drones die in december dagenlang het vliegverkeer van Gatwick stillegden, bestuurd werden door een ontevreden werknemer van het vliegveld. The Times meldt op basis van het politieonderzoek dat het om een inside job gaat. Sinds de problemen op de luchthaven zijn 130 getuigen gehoord en meer dan 1100 mensen ondervraagd. Maar een verdachte heeft de politie nog altijd niet kunnen aanwijzen. Toch vermoedt de politie dat het iemand is die bij de luchthaven werkt of heeft gewerkt, omdat de dronepiloot precies wist waar hij het beste kon vliegen. Eerder werd al een Brits echtpaar opgepakt vanwege de dronevluchten, maar zij bleken niets met die zaak te maken te hebben. Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump, legt volgende week woensdag een openbare getuigenis af voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat heeft de voorzitter van de commissie bekendgemaakt, meldde Amerikaanse media. En hij zegt dat hij blij is dat Cohen een verklaring gaat afleggen, ondanks pogingen om de advocaat daarvan te weerhouden. Cohen zou eigenlijk op 7 februari al getuigen, maar trok zich terug omdat zijn familie zou zijn bedreigd. De voormalige advocaat van Trump werd in december veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Onder meer omdat hij 2 vrouwen zwijggeld betaalde tijdens de verkiezingscampagne in 2016. En veel buitenlandse media hebben aandacht voor een nieuwe opmerkelijke confrontatie van de Nederlandse historicus Rutger Bregman. Dit keer met een Amerikaanse presentator van Fox News die woedend op hem reageert. Bregman werd vorige maand, ging hij de hele wereld over, omdat hij op het Economisch Forum van Davos zei dat de rijken niet over belastingontduiking durven te praten. De Fox-presentator prijst hem daarvoor, maar daarna zegt Bregman dat Carlsen zelf ook bepaalde onderwerpen mijt. En dat kon de Fox-presentator niet hebben. You're a millionaire funded by billionaires. And that's the reason why you're not talking about these issues. But I am talking about these issues. Yeah, only now. Come on, you jumped the bandwagon. You're all like, oh, I'm against the globalist elite, blah, blah, blah. You, why don't you go yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up. Ja, het interview is nooit uitgezonden door Fox. Carlsen zei dat dat was omdat Bregman te ver ging. Things went fine for the first few minutes, and then Bregman launched into an attack on Fox News. It's not clear that Bregman has ever seen Fox, but he wanted to make his point. Fine. But then he claimed that my corporate masters tell me what to say on this show, and that was too much. Nou, Bregman had die opname zelf vastgelegd en heeft die nu dus op sociale media gezet. En dat dan wordt dan weer opgepikt door onder andere Duitse, Belgische, Britse en ook Amerikaanse media. Jolanda van der Velde, hoe gaat het met de donderdagochtendspits? Het is een beetje een spits volgens het boekje. Het wordt langzaam hier en daar wat drukker. En af en toe zitten daar ook wat ongelukken tussen. En een kapotte auto. Nu de meeste vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en de Botlektunnel 13 kilometer. Met ruim 50 minuten vertraging. Ik vermoed dat daar ook wel een rijschok dicht is. Ook een half uur extra reistijd vanwege een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout en Hank. De linker rijschok is daar dicht. 10 minuten voor 19:30 is het. We gaan terugblikken op het Champions League voetbal van gisteravond. Maar eerst even wat anders nog. Want Ajax krijgt van de KNVB een paar dagen extra rust voor de wedstrijd tegen Real Madrid. De wedstrijd tegen PEC Zwolle in de Eredivisie van komende zaterdag. Volgende week zaterdag moet ik zeggen. Die is verplaatst naar 13 maart. En dus kunnen ze bij Ajax nu een week toewerken naar die belangrijke Champions League wedstrijd. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Arman, ben je er? Maak me nu een beetje zorgen, want ik hoor helemaal niks. Arman? Hallo? Hey, daar ben je. Ja, hallo. Goedemorgen. Ik heb het net uitgelegd hoe dat zit met Ajax en PEC. Ik hoorde het, ja. Waarom neemt de KNVB die beslissing? Nou, volgens de KNVB in het belang van het Nederlandse voetbal. Want het zit natuurlijk zo, wij proberen met het Nederlands voetbal plaatsen te krijgen om direct Europees voetbal te spelen. In de Champions League en in de Europa League. We zijn zo erg afgezakt op die ranglijst dat we ons nu steeds moeten kwalificeren door middel van die voorrondes. Maar het lijkt dit seizoen weer goed te gaan. Alleen we hebben nogal wat concurrentie van Oostenrijk. Die morgen nog met twee clubs in actie komen in de Europa League. Of vanavond is dat. En nu zegt de KNVB, om er zeker van te zijn dat onze clubs, dat is nu alleen nog maar Ajax, op allerbeste manier aan de aftrap van die wedstrijd staan, geven wij Ajax nog meer rust. Halen we een competitiewedstrijd van ze uit het schema, zodat zij daar met een week rust kunnen verschijnen aan de vooravond van die wedstrijd tegen Real Madrid. Ja, en hoe wordt daarop gereageerd door andere clubs? Nou, vrij furieus moet ik zeggen. Dan overdrijf ik niet, maar de woede is groot bij met name PEC Zwolle en bij PSV. Nu is dat bij PEC Zwolle wel te begrijpen, want die zien opeens, zonder dat zij er ook maar enige invloed in hebben, dat de wedstrijd die zij zouden spelen tegen Ajax op 2 maart wordt verplaatst naar 13 maart. Wat voor hen betekent dat zij opeens 3 wedstrijden in een week moeten spelen. Hebben zij niet om gevraagd, zijn zij boos over. Bij PSV, dat eigenlijk geen partij is in deze hele kwestie, zijn ze vooral boos omdat ze vinden dat de spelregels worden veranderd. En zij vinden dat ze wel partij zijn, omdat ze in de titelrace zijn verwikkeld met Ajax. Nu zegt PSV dat er een paar weken geleden is gesproken tussen de Nederlandse topclubs, tussen de KNVB en tussen rechthouder Fox Sports, om erover te praten wat je nou moet doen in de toekomst als dit soort situaties zich voordoen, om Nederlandse clubs beter te prepareren voor Europese wedstrijden. Maar die afspraken die daar zijn gemaakt, zegt PSV, die zouden er alleen om gaan om wedstrijden te vervroegen. Of bijvoorbeeld van zondag naar zaterdag te halen, of van zaterdag naar vrijdag, of eerder op de dag. Over wat er nu gebeurt om een wedstrijd helemaal uit het schema te halen en gewoon 10 dagen naar achter te schuiven, daar is nooit over gepraat. Dat vindt PSV onrechtvaardig. Er zit wel een gekke component in, omdat een paar jaar geleden PSV zelf nog vroeg om meer rust aan de vooravond van een Europese wedstrijd. Dus ja, dan is het een beetje onduidelijk wat ze nou precies willen. En uiteindelijk voor het Nederlandse voetbal, begrijp ik uit jouw uitleg, is het alleen maar belangrijk. Dus als PSV kampioen zou worden, dan zouden ze daar dus ook nog eens een keer voordeel bij kunnen hebben als Ajax goed zijn. Zij kunnen er dan profijt van hebben, ja. Inderdaad. Het is wel iets trouwens wat in andere landen ook vaak gebeurt. Hè. In Spanje en Italië zie je ook vaak dat clubs meer rust krijgen als er een hele belangrijke wedstrijd op het programma staat. Dit begint wel op een soap te lijken die je alleen in Nederland kan zien. Nog één gek ding dat ik dan wel wil belichten. Bij PEC Zwolle waren ze het op zich wel eens met die verschuiving. Ze wilden er wel mee akkoord gaan. Maar het zou alleen zo zijn als Ajax die eerste wedstrijd tegen Real had gelijk gespeeld of gewonnen. Nou ja, ze verloren hem. Dus toen dachten ze, we zijn er vanaf. Maar wat deed Ajax nu? Na de nederlaag van Real Madrid afgelopen weekend thuis tegen Girona belde Ajax nog een keer met de KNVB. Zo lezen we vanochtend in de Telegraaf. En zeiden ze, ja, zie je, zijn mogelijkheden. Verliezen. Dus wij willen eigenlijk toch wel dat die wedstrijd wordt verplaatst. En de KNVB heeft gisteren gecommuniceerd dat ze dat inderdaad gaan doen. Ja. Even dan nog naar de wedstrijden van gisteravond. Vooraf uitgekeken natuurlijk naar Atletico Madrid tegen Juventus. Nou, dat was maar ook een wedstrijd, zeg. Ja, fantastisch. Vanaf de eerste minuut werd gemekkerd bij de scheidsrechter. Er werd heel gemeen en scherp gevoetbald. Maar dat verwacht je ook bij zo'n wedstrijd. En de uitslag uiteindelijk is natuurlijk wel heel verrassend. Omdat Atletico, Juventus, en dat is een van de grote favorieten om het toernooi dit jaar te winnen, met 2-0 verslaat. Er werd ook nog een doelpunt afgekeurd zelfs. Voor Juventus met Cristiano Ronaldo wordt het echt heel erg moeilijk om nog door te gaan. En Atletico was indrukwekkend. En ook de trainer, die op buitengewoon vreemde wijze aan het juichen was. Ik zou dat zeker even terugkijken als je dat nog niet hebt gezien. Die had ook wel zijn avond, ja. Met de cojones, hè? Cuevas, ja. Ja, oh ja, dat kan je ook zeggen, eieren. Ja. Ik zeg gewoon ballen. 2-0 dus. Ja, nou, dat is inderdaad de uitgangspositie voor over 3 weken. Dus Atletico op voorsprong wat dat betreft. En dan Schalke Manchester City. Wat was dat voor wedstrijd? Ja, gekke wedstrijd, want Schalke is de nummer 14 van Duitsland. Dus daar had je eigenlijk wel verwacht dat City daar makkelijk zou gaan winnen. Die kwamen ook wel voor, maar toen begon de VAR. Die ook bij Atletico Juventus nog wel een grote rol had. En de VAR die had één probleem, namelijk dat tv-scherm waar die scheidsrechter altijd op kijkt, als dat hij naar de kant wordt gestuurd. Dat tv-scherm was kapot. Maar, dus hij kon daar niet op kijken. Maar de VAR had wel een paar dingen gezien waarvan hij dacht, dit gaat niet door de beugel, want ik moet tegen die scheidsrechter zeggen. Dat betekent dat Schalke 2 penalties kreeg, zonder dat die scheidsrechter naar de beelden kon kijken. Overigens, penalties wel terecht toegekend, hoor, daar niet van. Schalke kwam voor met 2-1. Manchester City krijgt ook nog rood. En uiteindelijk winnen ze wel in extra tijd met 3-2. Dus het was een hectisch Champions League avondje. Een stuk leuker dan die van eergisteren toen het 2 keer 0-0 werd. Gisteren was er echt spektakel te beleven. Dankjewel. Dat was Arman Afsaroglu voor over het Champions League voetbal van gisteravond en die perikelen in Nederland. En nu hoort u Armin van Buuren samen met Josh Cambi. Up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. A shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. stopt automatisch. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Kaspersky Lab levert cybersecurity. Die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is. Thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Meer dan 2500 kinderen in Syrië moeten snel hulp krijgen, zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen komen uit families die banden hebben of hadden met IS. En in de kampen is een groot tekort aan eten en medicijnen. Save the Children roept landen op om de kinderen en hun families terug te halen. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen door een grote brand en gevreesd wordt voor meer slachtoffers. In het pand woonden mensen, maar er lagen ook chemicaliën en plastic opgeslagen. Het vuur sloeg over naar andere gebouwen en er zijn ook tientallen gewonden. Slimme systemen in gebouwen voor bijvoorbeeld verlichting of zonwering zijn digitaal niet altijd goed beveiligd. In Nederland zijn ruim 1300 gebouwen met die systemen makkelijk te hacken, waarschuwt beveiligingsbedrijf Computest. Bij de aanleg van de installaties moet volgens het bedrijf meer aandacht zijn voor zulke gevaren. Slachtofferhulp Nederland pleit voor minder kwetsende reacties op sociale media. Na ongelukken of misdrijven schrijven sommige mensen bijvoorbeeld dat het de eigen schuld was van het slachtoffer. Slachtofferhulp begint een campagne om mensen bewust te maken van de impact die dit soort reacties op nabestaanden kunnen hebben. En de Amerikaanse acteur Jussie Smollett wordt er officieel van verdacht dat hij zijn eigen mishandeling in scène heeft gezet. De 36-jarige zwarte acteur deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Smollett, die openlijk homoseksueel is, ontkent dat hij zelf achter de aanval zit. De weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. We gaan op weg, als ik jullie blijf volgen, naar een mooi weekend. Wat krijg je vandaag? Heb je vandaag voor ons in petto? Ja, vandaag lijkt er dan wat dat betreft een stukje minder op. Want we krijgen een zwakke storing over. Daarvan dachten we dagenlang dat dat misschien wat bewolking met zich mee zou brengen en meer niet. Maar het is toch wat meer geworden. Want inmiddels ligt er toch ook wat regen voor ons klaar. Voor veel plaatsen in ons land geldt dat. Het zuiden houdt het overwegend droog. En de zon breekt ook nog wel af en toe door. Maar het midden en noorden van het land dus af en toe wat licht gespetter voor een groot deel van de daglichtperiode. Voor de avond dan wordt het langzaam wel weer droog. En dan is die storing aan het wegtrekken. Temperatuur komt desondanks boven de 10 graden. Het wordt 11 tot 13 graden. En de wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Ja, dat is vandaag dan vooral. En we gaan dan steeds meer de zon zien, ook de komende dagen. Ja hoor, zeker. Het gaat echt weer de goede kant op. Morgen dan hebben we weinig wind. In de loop van de dag wordt de wind oostelijk. En dan beginnen de wolken langzaam weer te verdwijnen. De zon breekt van tijd tot tijd door. Vrijdag blijft het droog. Met 12 tot 14 graden is het erg zacht. Na overigens een nacht waarin het ook zacht is. Met misschien wel wat mist hier en daar. De nacht na zaterdag levert een iets lagere mistkans op. Ook wel weer wat lagere temperaturen. En zaterdag overdag is het gewoon ronduit zonnig. 13 graden wordt het dan met een matige oostenwind. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met verkeersinformatie. Met vooral vertraging in het zuiden van het land. Daar staan de dagelijkse files en ook bij Rotterdam wat meer vertraging. In de regio Noord, daar valt het reuze mee. Daar is voorjaarsvakantie deze week. De opvallendste zaken. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar was een ongeluk. Bij knooppunt Empel nog zo'n 20 minuten vertraging. Nu ook een ongeluk van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten extra. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Ketelplein nu zo'n kwartier vertraging. En verderop bij knooppunt Benelux nog eens een kwartier extra. Daardoor is het ook vastgelopen op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Afrit Numansdorp en knooppunt Vaanplein 25 minuten vertraging. Op de A27 2 ongelukken van Breda naar Utrecht. Tussen Oosthout en Hank een half uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En verderop bij Werkendam is ook de linkerrijstrook dicht. Daar staat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. De Autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer, voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. 7 minuten over 7:30 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog steeds zitten ze met zo'n 100.000 in een opvangkamp in Bangladesh. En ze zijn er voorlopig nog niet weg. Het is voor de Rohingya-vluchtelingen te gevaarlijk namelijk om terug te keren naar Myanmar. Daar hebben de meeste van hen in het najaar van 2017 de vreselijkste dingen meegemaakt. The world's fastest growing humanitarian crisis as thousands of Rohingya refugees are spending a fourth night stranded near the border with Bangladesh. Hundreds of thousands have left their homes in Myanmar where they'd faced the military offensive following claims that Rohingya militants were guilty of attacking police checkpoints there. Ja, na een aanval van militante Rohingya op politieposten sloeg het leger van Myanmar keihard terug en werden hele dorpen uitgebrand. Op de VU in Amsterdam is vanmiddag een conferentie over de gewelddadigheden tegen de Rohingya. Dan worden ook de resultaten van een nieuw onderzoek gepresenteerd. Een onderzoek gedaan door het PILPG. En van de Nederlandse tak praat ik nu met de directeur. Dat is Marieke de Hoon. Mevrouw de Hoon, goedemorgen. Goedemorgen. U bent internationaal rechtsdeskundige, verbonden aan de VU dus. Even die organisatie waar u voor werkt, wat is dat voor club? Ja, PILPG's Public International Law and Policy Group is een NGO waarbij we met een groot aantal juristen samenwerken om pro bono, dus de cliënten hoeven daar dan niet voor te betalen, onderzoek te doen, juridische bijstand te verlenen ten behoeve van conflictbeslechting ofwel om na een conflict te helpen bij het adresseren van internationale misdrijven en mensenrechten schendingen. Ja, nou is het de afgelopen maanden al het een en ander bekend geworden over de misdrijven tegen de Rohingya, de verhalen die de mensen daar zelf ook vertellen in die kampen. Wat hoopt u met dit onderzoek daaraan toe te voegen? Nou, wat we hebben gedaan is een heel systematisch onderzoek. Met dus ook de interviews, met meer dan 1000 interviews hebben gedaan. Waarbij heel systematisch in kaart werd gebracht wat daar nou aan de hand is. En daar hebben we het belangrijkste van dit onderzoek is denk ik dat daar buiten het feit dat we concluderen dat er ernstige misdrijven zijn gepleegd. Maar dat we een methodologie hebben gebruikt waar je niet op kan schieten van oh ja, maar dat zijn maar selectieve gesprekken. Je wordt geleid vaak door allerlei fixers daar. En overal in dit soort situaties. Maar we hebben een methodologie gebruikt waarbij dat allemaal werd uitgesloten. Dus heel erg random werd geselecteerd met wie er werd gesproken. Dan vervolgens ook meer dan 1000 interviews gedaan, zodat er ook statistische analyse op mogelijk is om daarmee ook echt objectieve kennis naar boven te brengen op basis waarvan je dan kan concluderen dat er, nou ja, dat noemen we dan in het recht reasonable grounds to believe is, dat er misdrijven zijn gepleegd. Dat heeft dan het internationaal strafhof nodig om de vervolgstap te kunnen nemen om dan ook daadwerkelijk opsporing in te zetten. En wat tonen die gesprekken dan aan die jullie hebben gevoerd daar met die mensen? Misdaden tegen de menselijkheid, dat is wel echt heel erg duidelijk. En zelfs genocide. En dat is iets wat heel lastig is te bewijzen. Maar daar zijn best wel veel dingen, aspecten uit waardoor we eigenlijk wel elke elementen lijken te kunnen bewijzen. Dan moet natuurlijk voor veel meer onderzoek worden gedaan. Maar voor de huidige standaard, dus de reasonable grounds to believe, is ook voor genocide is dat bewezen. Nou, om daar even dan op, wat betekent dat dan? Nou, voor crimes against humanity, dus misdaden tegen de menselijkheid, dan heb je het dus over verschrikkelijke moordpartijen, verkrachtingen, het verbranden, kapotmaken, aanvallen van dorpen. Daar heb je voor nodig dat het widespread, systematic is. Dus wijdverspreid en systematisch. En voor genocide heb je daar ook nog voor nodig dat er een genocidal intent. Dus dan moet er kunnen worden aangetoond dat degene die deze misdrijf pleegde ook nog echt de Rohingya wilde in geheel of deels wilde vernietigen. Mm-hmm. Nou, en bijvoorbeeld wat er uit veel van die interviews komt is ook de voorbereidingswerkzaamheden. Dus bijvoorbeeld dat je echt, nou, jullie zeiden het net ook al in de aankondiging. Je zag in de aanloop naar dat die grote aanslagen gebeurden, die aanvallen gebeurden, zag je ook dat er voorbereidende werkzaamheden waren. Zo werden er bijvoorbeeld hekken al weggehaald, zodat het leger gemakkelijker toegang had tot die dorpen. Werden de huizen al langs gegaan om bijvoorbeeld messen en andere wapens, maar zelfs keukenmessen weg te halen, zodat ze weinig hadden om zich mee te verdedigen. En je ziet ook, want juridisch gaat de strijd ook worden op, ja, werden ze nou alleen maar etnisch gezuiverd, dus weggedreven vanuit Myanmar, of werden ze ook daadwerkelijk, was er echt die opzet om ze uit te moorden? Nou, daar gaat de discussie dan, wat we hebben gezien ook in die interviews, is dat niet alleen ze over de grens werden gestuurd, maar ook dat juist nog vanuit de andere kant werd geschoten om ze, zodra ze bijvoorbeeld de rivier over wilden gaan, dat ze dan ook nog neer werden geschoten. Ja. Hele boten ook tot zinken werden gebracht en vernietigd. Toch is dit op basis natuurlijk van de gesprekken met die mensen. Kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je gewoon een document hebt waar dat gewoon zwart op wit staat van we gaan nu de Rohingya uitmoorden. Is dat toch niet de moeilijkheid met dit soort zaken? Dat je dat, want dat is er natuurlijk niet, of tenminste, dat hebben ze verdonkere maand ongetwijfeld. Maar dat je dus op die manier ook ondersteunend bewijs hebt. Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De volgende stap is dus dat het internationaal strafhof dan ook echt investigations opent. Dan kunnen ze ook wat meer. Maar goed, Myanmar gaat er niet aan meewerken. Dus je bent dan wel afhankelijk van mensen binnen die leiding daar in Myanmar. En met name de legerleiding. Die dan bereid zouden zijn om zo'n document te delen. Ja, want uiteindelijk is dat. Maar je hebt het niet nodig Nee. Het zou mooi zijn, maar je hebt het niet nodig. Nee. Kijk, wat nu belangrijk is dat je met op basis van zo ontzettend veel aanwijzingen echt wel kunt aantonen, maar ook bijvoorbeeld satellietgegevens, dat je ziet dat dorpen er eerst bestonden en vervolgens niet meer staan. Je kunt daarmee echt wel aantonen en bewijzen. Of je vervolgens dan de zaken kunt bewijzen tegen individuen is de vervolgstap. Dus welke personen hebben nou precies wat gedaan. Dat soort documenten zouden fantastisch zijn, maar is niet per se nodig. Want uiteindelijk is het doel om de regering van Myanmar hiervoor verantwoordelijk te houden bij een tribunaal, hoorde ik u net zeggen. Nou, wij gaan daar niet in zitten van wat nou precies de vervolgstappen moeten zijn. Maar inderdaad, het doel van dit onderzoek is om accountability, dus om aansprakelijkheid van zowel individuen als eventueel ook de staat, voor genocide bijvoorbeeld, om dat te vergemakkelijken. Dus dat op basis hiervan vervolgstappen kunnen worden gezet. Duidelijk. Dank voor de uitleg, Marieke de Hoon, directeur dus van de Nederlandse tak van dat PG en zij is internationaal rechtsdeskundige vandaag bij de VU in Amsterdam, een conferentie dus over de gewelddadigheden tegen de Rohingya. Dan krijgt u, we hebben net al over het Champions League voetbal gehad en de perikelen in Nederland ook die dat tot gevolg heeft met de wedstrijd van Ajax die is uitgesteld. Nu het andere sportnieuws. De voormalige atleet en oud-Olympiër Robert de Wit is weggestuurd als atletiektrainer na ongepast gedrag, schrijft de Volkskrant vanochtend. Het bestuur van Eindhoven Atletiek zegde in december zijn contract op nadat hij voor de tweede keer in een jaar tijd in de fout was gegaan. Maar de Wit zegt in de krant dat hij aan de hoogste boom is gehangen zonder correct hoor en wederhoor. Ik heb een puber verbaal flink aangepakt tijdens een training, maar ik heb haar verder niet aangeraakt. Ik ben een slachtoffer van het MeToo-tijdperk, zegt de Wit. Wel bevestigt hij dat hij vorig jaar een meerderjarige atlete een oneerbaar voorstel heeft gedaan. En daarvoor heeft hij later zijn excuses aangeboden. De kans is groot dat we op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs breakdance gaan zien. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van bronnen bij het Franse Olympisch Comité. Als het Internationaal Olympisch Comité akkoord gaat, zouden de Fransen dat vandaag bekend willen maken. De acrobatische dans uit de hip-hop cultuur was een van de ruim 20 sporten die een verzoek hadden ingediend bij het Franse Olympisch Comité. En uiteindelijk worden er 4 sporten toegevoegd aan de 28 disciplines die al zeker zijn van het Olympische programma van 2024. En 3 dagen na de sluitingstermijn van de Atletiekunie heeft atlete Jamil Samuel alsnog onder de EK indoorlimiet op de 60 meter gelopen. Dat gebeurde in Düsseldorf. En navraag van de Telegraaf bij de Atletiekunie maakte duidelijk dat Samuel vandaag alsnog een bespreekgeval is om de selectie te halen van het EK. Samuel deed het afgelopen seizoen bijzonder goed, met onder meer verschillende medailles op de EK Atletiek in Berlijn. En de EK Indoor worden van 1 tot en met 3 maart gehouden in Glasgow. Jolanda met de files. Met de meeste vertragingen rond Rotterdam en ook in het zuiden van het land. In het noorden is voorjaarsvakantie, maar toch een ongelukje op de A10 de Ring Amsterdam, de Ring Noord, tussen Landsmeer en de Koentunnel een kwartier vertraging. Verreweg de meeste vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat was een ongeluk, 35 minuten extra reistijd. En 2 ongelukken op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Hank 20 minuten en bij Werkendam een half uur vertraging. Op beide plaatsen is de linkerrijstrook dicht. Dit is eigenlijk een nummer van Gloria Jones, maar dat is echt een soulversie. Deze stamt uit 1981. Duo Soft Cell, Mark Almond en David Ball samen. En Tainted Love op NPO Radio 1. Sometimes I feel I've got to run away. Ain't That Love dus, en Softcell. Het is bijna 8:10. We gaan naar Rotterdam. Ooit was Rotterdam de stad met een roerig nachtleven. Tegenwoordig is het vrijwel stil in de nacht en wordt het, als het aan de gemeente ligt, alleen nog maar stiller. Initiatieven voor nieuwe clubs en andere uitgaanslocaties die worden om zeep geholpen. Althans, dat was het verhaal van de honderden demonstranten op de Coolsingel gisteravond. Zij eisen de nacht terug. Dansende spandoeken op muziek voor het stadhuis van Rotterdam. Daar is hier het feestje. Het enige goede system is een sound system. Leefbaar Rotterdamse nachten. Allemaal oproepen om met elkaar in de nacht te kunnen gaan dansen. En dat kan niet meer in Rotterdam. Initiatieven, zo zeggen de demonstranten hier, initiatieven om tot nachtclubs te komen bijvoorbeeld, die worden de nek omgedraaid. Wij en met ons velen in Rotterdam geloven dat dit plan goed is voor het cultuuraanbod in de stad. Dat de Emaille-fabriek noodzakelijk is voor vernieuwing in de dancesector, zodat we weer internationaal toonaangevend kunnen worden. Wij waren ooit de bakermat van de dance. Waar zijn we dan? Vroeger. Ja, vroeger. Toen was alles nog leuk in Rotterdam. Zeker in de nacht. Meer dan 20 jaar geleden begonnen wij met Worm. En het doel was bier en kunst kan prima samen. Dat is een simpele oplossing. En eigenlijk begon daarmee de ellende. Want de gemeente begreep daar natuurlijk helemaal niks van. Dat je en kunst en bier kon doen. Terwijl zij altijd dachten, het is kunst of bier. Wij zeiden, nee, kunst en bier, dat gaat prima samen. En dat is wat wij willen. En dit is de DJ van de demonstratie. Ik hou echt van deze stad, hè. Van Katendrecht tot Rotterdam nooit. En van Zevenkampkapellen en terug. Ik ben gewoon echt, ik hou van deze stad. En ik vind gewoon dit eigenlijk nergens op staan. De jaren 90 was echt zo top. Iedereen gek. Elke avond, 23 uur en non-stop door. Ja, echt. Grappe energie al aan. Parks heeft aan. Dreams is aan. Je wist gewoon niet waar je het moest zoeken. Echt niet. Echt, iedereen komt hier naartoe. Geloof me, Ritchie Halton, Speedy J. Iedereen wil een live in Parkland spelen. Zeker weten. En nou moet het even een beetje oppakken. Uiteindelijk wordt er een bedrag genoemd. Een bedrag waarmee de Rotterdamse nachten weer een beetje tot leven kunnen komen. En volgens mij moeten we inderdaad echt een keer langdurig met elkaar actie voeren om dit een keer te veranderen. Want anders gaat er echt gewoon fucking niks gebeuren. En dus ik zou zeggen, we moeten gewoon iets afdwingen dat we zeggen, nou, pak hem bij het 100 miljoen voor ons. Lijkt u dat een goed bedrag? We gaan gewoon voor 100 miljoen. 100 miljoen! Yeah! 100 miljoen! 100 miljoen! En als het dan weer dag is geworden in Rotterdam, okay, deze donderdag, wordt er in de Rotterdamse gemeenteraad over het onderwerp vergaderd. En misschien komt die 100 miljoen dan ook wel aan de orde. 100 miljoen! Bijdrage was dit van Joris van der Kerkhof. Robin, Marie-Claire en Marijn. Het zijn allemaal kinderambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En vanmiddag nemen zij een sloophamer mee naar de Tweede Kamer. Marijn Roodliep, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je daarmee in elkaar slaan met die hamer? Nou, tussen onderwijs en zorg staat een muur die ervoor zorgt dat er 10.000 kinderen met een handicap niet naar school gaan, omdat zij op hun school niet voldoende zorg kunnen krijgen die ze daarbij nodig hebben. En we willen met die hamer eigenlijk die muur gaan slopen. Oh ja, het is een symbolische actie eigenlijk natuurlijk, hè, om die muur dus naar beneden te halen. Jullie bieden die hamer aan de ministers De Jonge en Slob die erover gaan. Wat voor handicap heb je zelf, Marijn? Ik heb cerebrale parese, oftewel spasme. Daardoor kan ik niet zelfstandig lopen of staan. En zit je wel op school? Ja, ik zit wel op school. En hoe gaat dat? Ik zit dus op een aangepaste school. Waar dan ook kinderen met een handicap zitten, maar geen kinderen met een zonder handicap. Nee, maar er zijn ook kinderen die een handicap hebben, begrijp ik, en die dus helemaal niet naar school kunnen. Nee, precies. En dat is heel erg. Want dat is ook waar jullie voor opkomen, dus. Ja. Ja. Wat wil je eigenlijk laten worden? Ik wil banketbakker worden. Banketbakker? Komt dat door heel Holland Bakt bijvoorbeeld? Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk om dingen te maken. En ik hou ook heel veel van taart. Dus daarom wil ik dat heel graag worden later. Oh, oké, dat je gewoon de taarten die je maakt ook zelf kan opeten. Misschien wel. Ja. Nog eventjes, hè, want... jouw school is dus op aangepast, maar is daar dan alles echt voor elkaar of niet? Of ontbreekt er daar ook nog wel wat aan? Nou, ik heb vaak het probleem dat ik met sommige kinderen in de klas zit die niet goed bij elkaar passen. Bijvoorbeeld, dan heb je een paar hele drukke kinderen, terwijl ik me wil gewoon kunnen concentreren in de les. En dat is heel vervelend. Ja. Dat snap ik. Ik las op jouw Instagram, gaat niet, bestaat niet. Dat klopt. Dat vind ik wel een mooie, die noteer ik sowieso. Daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Het geeft ook iets aan over jouw doorzettingsvermogen. En je gaat dus vanmiddag die hamer aanbieden aan die twee ministers. Ik neem aan dat je ook nog wat tegen ze gaat zeggen. Ja, dat ik het heel vervelend vind dat dus die 10.000 kinderen niet naar school gaan. En dat er op heel veel... gewone scholen geen mogelijkheid is dat daar kinderen met een handicap kunnen zitten. Want ik ben dus ooit gaan kijken op een gewone school bij mij in de buurt. Maar omdat ze daar niet de zorg konden bieden die ik toen en nu nog nodig heb, kon ik daar niet heen. Nee. Want bijvoorbeeld het rolstoeltoilet was alleen voor de leerkrachten. Ja, oké. Okay. Nou, om maar even aan te geven waar je dan zo tegenaan loopt op dit soort zaken. Vanmiddag met de ministers in de slag, de hamer wordt aangeboden. En ik zou zeggen, de laatste woorden gewoon als die minister zegt... ja, ik heb eigenlijk geen geld. Gaat niet, bestaat niet. Precies. Dankjewel Marijn, succes vandaag. Dankjewel. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30. Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Toornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Om leegstand in verzorgingshuis Tuindorp Oost te voorkomen, wonen jongeren en ouderen samen. Door falend beleid van zorginstelling Karijn moeten de ouderen van 90 en soms zelfs 100 jaar in één jaar tijd twee keer verhuizen. Ze komen in opstand. Vanavond in Zembla, 9:15, BNN-VARA, NPO 2.